Tænk, hvis du aldrig skulle tilbage til den der douchebag-chef. Eller tænk, hvis du aldrig nogensinde skulle høre på den der ulidelige medarbejder igen. Eller tænk, hvis du måske kunne rejse 6 måneder om året. Tænk, hvis du kun behøvede at arbejde med de ting, som du virkelig selv havde lyst til. Og tænk, hvis du slap for søvnløse nætter, hvor du lå og spekulerede over din private økonomi. Eller hvad med at tænke over, hvis du har mere tid til dine børn, forældre, venner og hobbyer? Tænk, hvis du var økonomisk uafhængig. Velkommen tilbage til adfærd. Jamen, velkommen tilbage til Adfærd. Jeg har glædet mig så utrolig meget til at præsentere dig for en masse nye gæster, der kan inspirere dig til at ændre adfærd i dit eget liv. Vi kaster os benhårdt ud i en dobbelt episode her til at skyde sæsonen i gang. Og her har du den første del af interviewet, og anden del er faktisk allerede publiceret, så du kan kaste dig over den lige med det samme, når du har lyttet til denne her episode. Begge episoder handler om et ønske, som mange af os ligger inde med, nemlig hvordan vi bliver økonomiske uafhængige. Til at hjælpe os med det, jamen der har vi fået Sune Bjørn Kuberg i studiet. Sune Bjørn Kuberg. Han ved en masse om emnet og praktiserer principperne selv under daily basis. Han er nemlig en del af den bevægelse, som hedder FIRE, som står for Financial Independence Retire Early. Han har skrevet bøger om investering. Han har den populære blog finans.dk. Han har også deltaget på i en temalørdag på DR2 om økonomisk uafhængighed. Og han lever på et for mange i hvert fald absurd lavt budget. Og så har han, det bliver ret sjovt, tror jeg, for dig også at høre, så har han slet ikke nogen idé om, hvad ting faktisk koster, fordi han spilder ikke en masse penge, som jeg i hvert fald gør. Sune kommer allerede i den her første episode til at dele en masse guldkorn til dig, der gerne vil have mere fleksibilitet i din private økonomi, eller måske gerne vil gøre dig helt fri af arbejde. Må jeg trykke på den der? Hej alle sammen. Filippa, hun er sød. Vi kommer blandt andet omkring, hvordan man bliver økonomisk uafhængig langt hurtigere, end man tror er muligt. Vi kommer til at tale om, hvad rigdomsformlen er. Så kommer vi også til at tale om et meget interessant koncept, synes jeg, som hedder barista-fire. Vi skal tale om, hvad det er, og hvorfor det nok også bliver vejen frem for de fleste af jer lyttere, som måske er interesseret i det her emne. Så skal vi høre på, hvad 4%-reglen er, og hvorfor forståelsen af den er vejen til økonomisk uafhængighed. Så skal vi også tale om en gammel franskmand, der hedder Diderot, og hvad han kan lære dig om dit privat forbrug. Så skal vi være helt konkrete på, hvor mange penge skal man egentlig have sparet op for at kunne trække sig tilbage og aldrig arbejde mere. Så kan vi også faktisk blive ret præcise på, hvor mange år du skal arbejde nu, hvis du sparer henholdsvis 5, 10, 15% op af din nuværende løn. Og så skal vi også til sidst tale om, hvad fuck you money er, og hvorfor de er helt afgørende at have. Du skal virkelig glæde dig til den her dobbeltepisode. Og i øvrigt, jamen, så har jeg også en helt anden nyhed, som jeg har glædet mig til at præsentere dig for her i løbet af foråret. Jeg går nemlig og barsler med en sprit ny podcast, et nyt koncept. Og hvis du gerne vil have besked, når den går i luften, jamen, så skal du gå ind på altomx.dk og skrive dig op derinde. Nå, lad os komme i gang med at blive økonomisk uafhængige lynhurtigt. Jamen, velkommen til Adfærd, Sune. Tak skal du have. Jeg tænkte, jeg ville begynde med at spørge dig, hvor gammel er du? Jeg er 34 år gammel. Du er 34 år, og hvornår forventer du at være økonomisk uafhængig? Den dag, jeg fylder 45 år. Den dag, du fylder 45 år. Jeg er jo lige blevet 40, så jeg er lidt bagud. Jeg kan ikke helt se, det sker om 5 år, men den dag, du fylder 45, det kan vi vende tilbage til. Sune, du er jo både en student og en formidler af mange ting, blandt andet den bevægelse, som hedder FIRE. Kunne du begynde med at sige, hvad er FIRE? Hvad står det for, og hvad handler det om? Jamen, FIRE er sådan et akronym for Financial Independence Retire Early. Flot og langt navn. Og på dansk kunne vi bare kalde det økonomisk uafhængighed. Så sådan basalt set er det egentlig bare at spare op, have en stor Joachim von Anden pengetank, og på et eller andet tidspunkt, når den er tilpas stor, så kan man leve af den, i stedet for at gå på arbejde. Det er egentlig det, det handler om. FIRE-bevægelsen har vokset sig enormt stor, især i USA, men den spreder sig med lynets hast rundt omkring i Europa, herunder også i Danmark. Som Sune siger, jamen, så står FIRE for Financial Independence Retire Early, og de mennesker, der anvender principperne bag FIRE, forsøger altså med en ret konkret metode at blive økonomisk uafhængige så hurtigt som muligt. Ret mange medier, der har rapporteret om fænomenet, har lagt meget stor vægt på det her med retire early. Men for de fleste i bevægelsen, jamen, så handler det faktisk om de to første ord, financial independence. Af mange forskellige årsager, som vi kommer ind på her i det her dobbeltafsnit, jamen, så synes jeg, at FIRE-bevægelsen er værd at interessere sig for. Men nu interviewer jeg jo ikke mig selv, så stort er mit ego trods alt ikke. Så jeg tænkte, jeg vil starte med at spørge Sune om det samme. Hvorfor bør man interessere sig for FIRE og økonomisk uafhængighed i det hele taget? Jamen, der kan være sådan to indgangsvinkler. Det ene er, at man rent faktisk gerne vil opnå, at arbejde ikke skal fylde så meget i ens liv. Ja. Altså, vi har jo sådan en, de fleste af os i hvert fald sådan en standard uge, hvor at arbejde de fylder de her 8 timer om dagen, og så kan vi komme ind på lidt senere, at det måske i virkeligheden fylder mere. Og nogen kunne godt tænke sig, at det fyldte mindre. Ja. Det er sådan den ene indgangsvinkel. Den anden er, at man måske godt faktisk bare kunne tænke sig at blive rigere. Og der er ikke ret mange mennesker, som er dygtigere til at blive rigere, end folk, som bare er fuldstændig ensporet og stålsat på at skulle opnå så stor en pengetank som muligt, at de fuldstændig kan kvitte af arbejde. Så måske der var lidt, man kunne lære af dem. Ja, jeg er jo meget enig. Jeg skal måske sige for en sikkerheds skyld, at jeg er absolut ikke en, der lever selv. Jeg skulle til at sige følge principper. Det er derfor, jeg inviterer dig med ind. Men jeg synes, det er meget interessant, og jeg begynder at placere mig rundt omkring i mit liv. Så det er også det, jeg mener. Jeg tror, vi alle sammen kan lære noget af principperne. Så må man jo selv vurdere, hvor ekstrem man vil være. Sådan er det med alt i livet. Hvor meget man vil gå op i det, hvor meget man vil prøve at arbejde med sine egne vaner. Hvad tænker du? Min oplevelse er, at bevægelsen har fået sådan et meget ekstremt ry. Er det bare mig, eller er det rigtigt set? Jamen, det har den, og det tror jeg, der er flere grunde til. For det første så er den sjoveste historie i medierne vil jo altid være det ekstreme. Så fokus typisk, hvis jeg for eksempel er blevet interviewet, har altid været på, hvor meget sparer du, Sune? Hvor meget går du på kompromis med alting? Og ikke så meget måske sådan nogle filosofiske tanker omkring forbrug og sådan noget. Det er sådan den ene vej. Og den anden vej er nok, at mange af dem, der er i det her miljø, og som er vokale omkring det og udtaler sig om det osv., er nok også nogle typer, der er sådan lidt på kanten af det normale. Det er nok ikke for meget sagt. Det er folk, der lever sådan relativt meget med hovedet nede i Excel-ark og den slags, og ja, det kan godt virke ekstremt for mange andre, tror jeg. Og jeg tror også sådan helt generelt, at for mange af os, nu prøver jeg at gøre en dyd ud af det selv, men vi er måske heller ikke så gode til ligesom at formidle tingene på sådan et spektrum, kontra vi tænker måske mere sådan sort-hvidt. Altså for eksempel, er man økonomisk uafhængig, eller er man det ikke? I stedet for at tænke, hvor fri er du egentlig til at træffe de valg, du vil, på baggrund af at have styr på økonomi? Det vil være sådan en mere nuanceret måde at kigge på det. Ja, og der kommer også et fantastisk begreb ind her, som jeg faldt over, da jeg sad og researchede lidt. Jeg er interesseret for det i mange år i virkeligheden, men begrebet er barista-fire. Jeg elsker, når en bevægelse får sin egen jargon. Kan du hjælpe os lidt? Hvad betyder barista-fire? Jamen, det er utroligt sjovt. Altså, præcis hvornår det er opstået, skal jeg ikke kunne sige, men jeg har en ret god idé om det. Det er nemlig nok kommet ud af, at der er nogen, der har interesseret sig for det her, og er begyndt at spare en frygtelig masse penge op og investere dem, og på et eller andet tidspunkt, så er det gået op for dem, nøj, hvor kommer det her til at tage lang tid? Eller det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvad er alternativet så? Og så er der en på et tidspunkt, der har tænkt, hvad nu, hvis man havde noget opsparet? Ikke en stor pengetank, men en lille. Og man så ved siden af det havde et eller andet sådan lidt små arbejde, eller noget på en kaffebar, altså som barista. Og så kunne det dække nogle af udgifterne, og så kunne pengetanken dække resten. I virkeligheden skal man måske tænke sådan lidt American Beauty. Lester Burnham, der siger sit job op, og så leder han efter det job, han kan få, hvor der er mindst muligt ansvar overhovedet. Ja. Og for ham bliver det så også som sådan en burgerflipper. Would you like smiley sauce with that? Lester, just stop it! No, no. You don't get to tell me what to do ever again. Og det kunne det også godt være, at barista lyder nok bare lidt sjovere i dag. Ja, og det er gerne vil frem til det her med, at hvis man arbejder med nogle af principperne, så kan det give en noget fleksibilitet, noget tryghed, også på nogle punkter noget sikkerhed, men selvfølgelig også nogle muligheder, tænker jeg, hvor hvis man kommer langt op i årene, og man ikke har noget at spare nok op, eller har fået noget passiv indkomst, det vi taler om senere, så sidder man en lille smule i saksen, hvis man gerne vil bibeholde sin livsstil. Er det ikke sådan korrekt udlagt, eller hvordan tænker du? Jo, jeg tænker, hvis vi skal tage det sådan helt ned på jordnært niveau her i Danmark, så kunne man sige, at det er muligheden for at leve et liv på en fuldtids løn, bare kun med at have et deltidsarbejde. Ja. Så altså simpelthen slip for at skulle være i det her hamsterhjul, som vi er så mange, der refererer til det. Altså med mest muligt arbejde, og så måske i virkeligheden bare kunne klare sig med lidt mindre af det. Ja, og så er det her, man kan stille spørgsmål, som jeg tror måske nogen vil tænke. Der er givet en masse kritiske mennesker, der sidder derude. Jeg kan allerede høre deres røster. Mm. Der skal jeg prøve selvfølgelig at repræsentere dem lidt. Er det ikke lidt sørgeligt, at man så bruger 10, 20, 30 år af sit liv på at spare en masse penge op, så man kan stoppe med at arbejde, fordi det synes vi er forfærdeligt, og så kan livet så rigtig begynde, når man så er 45 år? Jo, hvis det er sådan, man anskuer det, og der er virkelig to måder, jeg kan svare på det spørgsmål, så jeg vil starte med det lidt provokerende, som er, endelig. Er det ikke lidt åndssvagt, at man slider og slæber hele livet, for så når det hele er ved at lagt mod enden til sidst, så tænker man så om, tænker, jeg vil faktisk gerne have brugt mere tid på mine børn og min familie og dem, jeg holder af, og mindre på arbejde. Hvorfor er det, det er mærkeligt at fokusere på at have mindre forbrug for at kunne have mere tid med dem, man holder af? Det vil sådan være en lidt provokerende del. Og den anden er selvfølgelig, at det kan sagtens være, at det er rigtigt. Altså, jeg advokerer bestemt heller ikke for, at det her, jeg laver, eller den her bevægelse står for, er noget, der er for alle. Og jeg er også meget bevidst om, at jeg nok sådan, i virkeligheden i mit udtryk og den måde, jeg lever på, måske nok er mere ekstrem end gennemsnittet. Men det er jo bare ikke det samme som, at andre ikke kan lære noget af det. Der er der også masser af mennesker, jeg er inspireret af, hvor hvis jeg gjorde præcis ligesom dem, eller var lige så ensporet, så ville jeg også synes, det var mærkeligt. Ja. Men det er bare ikke det samme som, at man ikke kan tage noget af det og applicere det til sit eget liv. Altså i virkeligheden er det vigtigste i alt sådan noget her, jo egentlig, at man gør det til sin egen rejse. Og det er sådan lidt fortærsket udtryk, men det er vigtigt, fordi det skal jo passe på det liv, man har. Og som folk nok vil finde ud af, når vi kommer lidt længere ind på og dybere ind i, hvordan jeg gør og hvordan jeg lever, så er der selvfølgelig forskel på at sidde derude et eller andet sted som ene mor, og måske med en lavere indkomst og skulle klare sig, og så være mig, der er højt uddannet og har et fint betalt job og endnu ikke har nogen børn, ja. og ikke skylder en krone. Ja. Det er selvfølgelig to vidt forskellige verdener. Ja. Jeg er jo sjovt nok meget enig i faktisk mere eller mindre alt det, du har sagt. Der er jo en karakter inden for bevægelsen, der hedder Mr. Money Mustache, som de fleste, der kender lidt til det her, vil kende. Og jeg hørte endnu et foredrag af ham for nylig, hvor han sagde noget i retning af "Work is much more fun when you don't need the money." Altså, hvor hans pointe også var det her med, at jamen, selvfølgelig, han skal da arbejde hele sit liv. Han vil bare gerne have friheden til at selv at vælge, hvad han arbejder med, hvor meget han arbejder osv., hvor mange andre er lidt mere fastlåst i, de skal have et arbejde med den her indtægt, for ellers hænger det ikke sammen. Deler du sådan den tankegang? Jeg er fuldstændig, og Mr. Money Mustache, eller med det borgerlige navn Pete Adini, er et rigtig godt eksempel på noget af det her. Han er jo nok et eller andet sted sådan superstjernen inden for den her bevægelse, forstået på den måde, at det er ham, der er mest eksponeret, og der ligesom bliver hørt mest til og alt muligt andet. Og han har også haft sådan den klassiske vej, man ligesom sådan ser i den her bevægelse. Han har en eller anden softwareingeniøruddannelse, altså noget, hvor man kan tjene relativt mange penge, hvis man er dygtig til det. Så han er underlig, ligesom dig, han er også underlig. Ja, så har han haft et godt betalt arbejde og sparet en masse op, gået mest muligt op i at kunne flest mulige ting selv. Og det er et rigtig godt sparetrik, det kan vi komme mere ind på. Og så har han ellers bare sparet en masse op, og da han var i sin slut 30'er, eller var det kun midt 30'er, så havde han reelt set en stor nok pengetank investeret til, at han ikke behøvede at arbejde mere, og så kvittede han sit job. Og så blev han bare ved med at arbejde, men ikke som en lønmodtager. Så lavede han på et tidspunkt, han kunne godt tænke sig at blive dygtigere til at arbejde med træ og med sine hænder. Så prøvede han sådan noget med at købe huse og i stand sætte dem, og han var ikke afhængig af, at han nødvendigvis skulle tjene mange penge på det, for han havde jo ikke brug for indtægten, så det kunne han bare sådan lære stille og roligt. Han lavede en masse hobbyprojekter, begyndte at gå meget op i, altså, hvad for nogle biler giver mest mening at køre i, og hvor langt kan de køre på literen, og sådan alle mulige hobbyprojekter, han kunne bruge en masse tid på. Og det sluttede så med, at han på et tidspunkt ligesom fandt ud af, nej, jeg vil lave sådan et Mr. Money Mustache hovedkvarter i Boulder, Colorado, hvor han så køber en eller anden butik, og åbner op for, at her kan man bare komme og holde foredrag og lære noget, for eksempel om noget af det, han laver, eller alt muligt andet. Og så havde han en lille træningscenter ude bagved, så kunne folk bare komme og træne sammen med ham, for det var også noget, han gik op i. Og så byggede han sådan et mindre podcaststudie der, fordi så kunne man jo komme og lave podcast. Det synes han også selv var lidt sjovt. Så i virkeligheden så har han bare gjort det der med at arbejde til ren og skær noget, der er lystbetonet. Og han er ikke nødt til at gå på kompromis med noget som helst, fordi han ikke er afhængig af indtægten. Ja. Og det er ret vildt. Ja, det er ret vildt, og det er bare meget inspirerende, når man føler det, uanset hvor man placerer sig her. Fordi det er jo netop, han har også været rigtig god til, er det tydeligvis at se, at rent faktisk bruge den tid, han så har fået til noget værdifuldt. Du var jo en del af, var det en DR2-dokumentar? Ja. Der, hvor jeg tror, I var 3-4 mennesker, der blev interviewet, som havde forskellige vinkler på fejretingen. Og jeg ved ikke, om du var det mest ekstreme, men jeg kan huske, at jeg talte med min familie. Og der var især en anden, der var med. Jeg tror, det var en anden mand, som virkede ret ekstrem. Jakob Lund Fisker. Det er kendt for, det er, at jeg har været i stand til at spare over 80% af min indkomst op, min forholdsvis normale indkomst, hvilket så igen rent matematisk havde den konsekvens, at jeg blev finansielt uafhængig, da jeg var 30 år gammel og har siden da ikke behøvet at arbejde. Vi har simpelthen indset, at vi har haft en valg mellem forbrug og frihed, og så har jeg så valgt friheden. Jakob Lund Fisker, du ved, hvem det er. Hvor min far, han var sådan helt harm nærmest, han sagde, jamen, så kan man sgu da bruge hele sit liv på så at prøve at finde ud af, hvordan man får den billigste shampoo, og så er det bare ens arbejde frem for at have et rigtigt arbejde. Så nu forstiller jeg det lidt. Det var sådan ligesom hans tankegang. Hvad tænker du om det, at man kan så bruge al den energi, nogen vil have brugt på arbejde, kan ekstreme mennesker så i stedet for at bruge på at prøve at spare 10 kroner her og 5 kroner der? Jakob Lund Fisker her, han er uden tvivl den mest ekstreme af alle i det her miljø. Da han startede på alt det her, der startede han også en blog, og han har udgivet en bog under samme navn, der hedder Early Retirement Extreme. Og så er sådan ligesom, så er vi ligesom i gang, ikke? Og Jakob er også en sjov og lidt skæv eksistens på det her, fordi han er uddannet atomfysiker. Det, der så er noget af det sjove med Jakob her, det er, at han faktisk i virkeligheden beskæftiger sig langt mere med de filosofiske aspekter af det. Fordi hans formål med for eksempel at lave sit eget vaskepulver, som altid er det, der bliver fremhævet, er faktisk ikke så meget, at han gerne vil spare penge på vaskepulveret. Han har penge nok at investere osv. Nej, formålet for ham er, at han vil gerne forstå, hvad det der vaskepulver består af, hvordan det virker, hvordan man kan optimere på produktet, og om han faktisk er i stand til at lave det selv, fordi der er en stor tilfredshed i at kunne mere eller mindre alting selv. Og det er det, der er hans udgangspunkt. Udgangspunktet for Jakob er ikke, hvorhen kan jeg købe mig til noget, jeg skal bruge? Udgangspunktet er, hvordan kan jeg gøre det selv? Ja, og inden vi kommer videre sådan, og dykker sådan, begynder at dykke lidt ned i matematikken og bliver lidt mere konkret, så måske et sidste spørgsmål her. Vi nåede lige at tale om det lidt, lige inden vi tændte mikrofonerne. Min oplevelse er, at nu siger, bliver det at sige bevægelsen, men de tanker, der ligger bag FIRE, har fået et ret stort boost de senere på år på grund af hele miljøproblematikken, at altså forbrugermoralisme, hvad man nu vælger at kalde det. Jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert her, men at der er en del, der også begynder at gå ind i det, ikke for at spare penge, men for ligesom at forsøge ikke at forbruge så meget. Jamen, det er rigtig sjovt. Altså, hele den her FIRE-paraply dækker i virkeligheden af relativt mange forskellige strømninger, men to hovedstrømninger. Det dækker folk, som er sådan meget liberale og på en eller anden måde ønsker at bryde en smule ud af velfærdsstatens sådan trygge, faste rammer. Det vil sige folk, der ønsker mere frihed og mindre tryghed på en eller anden måde. Ja. Og det er helt klart den, jeg sådan selv repræsenterer. Og så er der en anden del, som er sådan mere præget af i virkeligheden sådan en genvækkelse af noget oldschool hippie-kultur, som hverken er negativ men eller noget som helst, men ligesom bare er, at folk er frustreret over, at de ser et samfund, som fortsætter ud af sådan en forbrugsagenda. Det kan vi jo bare se her under corona. Det, der skrevet os ud af corona, er, at vi alle sammen skal ud og forbruge mere. Ja. Hvilket kan virke helt absurd, når vi lige inden det har haft, jeg ved ikke hvor mange år, hvor vi har snakket Greta Thunberg og mindre forbrug. Ja, men nu er vi jo fløjet så meget, så på en eller anden måde skal vi jo få det til at gå galt. Ja, vi må lige kompensere her. Jeg ved ikke, hvad det modsatte af klimakompensation er, men det må være det. Ja, det er Black Friday. Nå, men de kigger ligesom på det samfund, der er omkring dem, og så er de frustreret over, at der ligesom ikke er nogen politiske eller større sådan, samfundsudviklinger, som egentlig går den rigtige vej, eller i hvert fald ikke hurtigt nok. Så derfor så tager de sagen i egen hånd. Ja. Og noget af den måde, man nemt kan gøre det på, er jo selvfølgelig sådan noget som at forbruge mindre. Ja. Hvor kigger man så hen? Man kigger på dem, som er dygtige til at forbruge mindre. Og så har de for eksempel også et lidt andet udsyn, det kan vi komme ind på, når vi når til investeringer, men de vil gerne investere på en anden måde, altså uden at investere i skal vi sige, virksomheder, som de på en eller anden måde ikke kan stå indenfor. Så det er også en stor del af det. Ja. To spørgsmål mere, så kommer vi videre til alle mulige forskellige regler, og skal begynde at arbejde med renters renter, alle mulige sjove ting. Hvad er den klassiske fejl, folk begår, når de sådan typisk, som folk er flest, ikke alle, begynder at få en højere indkomst? Jamen, de begår den fejl, at de bliver udsat for livsstilsinflation. Ja. Så det betyder sådan set bare helt simpelt, at når man får flere penge mellem hænderne, så begynder man at forbruge mere. Et rigtig sjovt eksempel kunne også være en... går vi rigtig langt tilbage i tid her. Skal se, om jeg kan få noget udtalt rigtigt. Denis Diderot. Denis Diderot var en gammel fransk filosof, der levede i 1700-tallet. Gammel franskmand, ham som egentlig opfandt tanken med et encyklopædi. Det meste af sit liv, der levede Diderot som relativt fattig. Der var ikke så mange penge i at være filosof og forfatter. Men alt dette, det ændrede sig, da Katarina, den anden kejserinde af Rusland, på daværende tidspunkt fik nys om Diderots økonomiske kvaler. Hun var nemlig meget filosofisk interesseret, og udover at være pennevenner med Voltaire, af alle mennesker, ret sej penneven, ja, så holdt hun angiveligt også meget af Diderots skriverier. Så Katharina den anden beslutter sig altså for at hjælpe Diderot. Det gjorde hun ved at tilbyde en klækkelig sum penge for indholdet af hans bibliotek. Og pludselig, jamen, så var Diderot en rig mand. Som et af sine første dyre køb, jamen, der beslutter Diderot sig for at købe en flot blå kåbe. Men da han begynder at gå rundt med den, jamen, så slår det ham jo pludselig, hvor stor forskellen er på den her nye, smukke kåbe og alle de andre ting, han ejer i sit ellers spartanske hjem. Alt var bare lige pludselig forfærdeligt og grimt, ja, fordi det stod i kontrast til den her fine blå kåbe her, han havde fået købt sig. Og derfor så følte han sig nødsaget til at opgradere alt det andet i sit liv. Ny sofa, nyt bord, ny stol osv. Og pludselig så forsvandt de der penge, han egentlig havde fået, og måske kunne have levet af resten af sit liv, de forsvandt ret hurtigt. Mm. Altså et tegn på, at der gik inflation i hans livsstil, fordi han pludselig fik flere penge mellem hænderne. Og hermed, jamen, der blev Diderot-effekten født. Det var Diderot selv, der navngav fænomenet i sin essay Regrets on Parting with My Old Dressing Gown, hvilket er en genial titel. Vi ser, at Diderot-effekten udspiller sig ofte i vores eget liv. Jeg har i hvert fald set det flere gange. Hvis du maler et rum i dit hus eller din lejlighed, jamen, så ser det næste pludselig grimt ud. Skulle vi ikke også lige investere noget maling til det? Hvis du køber en cool sofa, jamen, så ser dit sofabord pludselig helt tarveligt ud. Og når nu vi er i gang med det, så kan vi lige så også skifte tæppet ud. Whoopty! En fjer er blevet til 10 plovmænd. Jeg ser problematikken i, at det netop ikke er gennemtænkt, fordi at jeg har absolut intet imod, at nogle mennesker kunne finde på at bruge mange penge, hvis de har en høj indtægt, hvis det er sådan, de gerne vil leve deres liv, og hvis det giver dem værdi. Det er jo nok det, der er det vigtige. Men det vigtigste parameter her for mig bliver så bare, at ja, for mig personligt giver det ikke den store værdi at købe en masse ting. Okay, det er jo ikke sikkert, at andre kan bruge det til noget. Men lad os nu sige, at det per automatik sker, at man kommer til at bruge mange flere penge, men at man faktisk slet ikke bliver lykkeligere af det. Og man måske i virkeligheden hellere vil have omsat de der kroner og øre til noget tid, så kunne man have fået noget andet ud af det. Og det er det der med, når det ligesom sådan sniger sig op på en sådan fuldstændig uden, at man egentlig er bevidst om det, ja, så er det ikke så godt. Så sidder man bevidst sagtens. Forbrug er en god ting. Ubevidst forbrug, det kan lede til mange skøre ting. Nå, med definitionen af FIRE, introduktionen af Diderot-effekten, påmindelsen om, at forbrug gerne skal være bevidst, jamen så er vi klar til at dykke lidt mere ned i de konkrete metoder og adfærd, der ligger bag FIRE. Det bygger, eller bevægelsen bygger i virkeligheden på en masse tommelfingerregler, som både er gode, inspirerende og overraskende enkle, når man gerne vil arbejde med sin egen økonomiske uafhængighed eller fleksibilitet. Vi starter med det, der inden for FIRE kaldes for 4%-reglen, og nu kan jeg lige så godt sige til dig, at hvis du sidder skimlyttet lidt indtil videre, så skal du altså til at spidse ører nu, for nu begynder vi sgu at regne lidt. Der er sådan nogle rigtig gode tommelfingerregler inden for, skulle jeg til at sige, branchen, som jeg tænkte, lytterne kunne lære en masse af. Så det vil jeg gerne høre dig svare lidt på. Hvis nu vi tager den først, nu kalder det regler, så kan du selv vurdere, om det er en eller anden regel, eller hvordan du vil sige. Der findes en meget, meget famøs 4%-regel. Kan du forklare, hvad den dækker over? Ja, 4%-reglen er sådan et helt klassisk tankeeksperiment, som er forsimplet, således at man kan bruge det i praksis, uden at man sådan skal stå og kunne alt muligt matematik. Og 4%-reglen siger egentlig bare, at hvis du har en portefølje, så over tid kan du trække 4% ud af den til forbrug. Og fordi at man kan trække 4% ud, så hvis vi regner den anden vej, så svarer det til, at man skal gange sit behov med 25, så har man det, man skal have investeret. Så hvis man har et forbrug, og nu kommer det til at lyde åndssvagt lavt for mange, men ja, det er bare, fordi det er nemme tal. Hvis man har et forbrug på 100.000 kroner om året, så skal man gange med 25, og det svarer til 2,5 millioner. Det er, ja, det, man skal have investeret, for at man kan forbruge 100.000 kroner. Okay, vi tager lige en lille hurtig time-out for at næle den her pointe. Når du har sparet dit årlige forbrug op gange 25, jamen så kan du i princippet stoppe med at arbejde for evigt. Det er naturligvis en forsimpling, det er klart, men det er faktisk en ret præcis forsimpling. En vigtig pointe her er selvfølgelig, at Sune antager, at du har de penge investeret, og i og med dine investeringer over tid vil generere profit, jamen så vil du altså kunne stoppe med at arbejde, når du har sparet op, hvad der svarer til dit årlige forbrug gange 25. Det er jo selvfølgelig faktisk noget ret svært matematik det her, men så vidt jeg husker, så er man sådan statistisk set 96% sikker på, at man ikke løber tør for penge inden for 30 år. Er det korrekt husket? Det er korrekt. Vi kan godt lige prøve at tage noget af det, ja, akademiske forskning, der ligger bag. Så tilbage i, jeg mener det er 80'erne, er der en pensionsrådgiver, der hedder William P. Bengen, som stiller sig selv det vidunderlige spørgsmål, og det er sjovt, der ikke er nogen, der har gjort det før. Jeg ved, hvad jeg egentlig kan råde mine kunder til, at de skal have investeret for, at de ikke løber tør for penge i deres pension. Ja, man skulle tro, at det sådan var gængs viden inden for den verden, men det fandtes der faktisk ikke rigtig nogen sådan egentlig empiriske undersøgelser af. Så da han tænkte, det må jeg jo hellere finde ud af. Så det gjorde han, og hans formål var så ligesom at finde det ene tal, som han sådan generaliseret kunne rådgive sine kunder om. Og det var så det, han kaldte for safe withdrawal max. Altså, hvad kan de maksimalt tage ud af deres portefølje, hvis vi konstruerer den sådan helt klassisk med nogle obligationer og aktier og 50-50 og sådan noget. Mm. Og han nåede frem til noget, der hed 4,1 eller andet, og deraf født 4%-reglen. Senere hen er der så nogle forskere fra Trinity College, som har lavet et lidt udvidet forsøg af det her, som så populært bliver kaldt Trinity-studiet. Og de tænkte, okay, i stedet for bare ligesom at fokusere på den der ene 4%-regel, kan vi så opstille en eller anden matrice, eller sådan lidt udvidet omkring, hvad hvis man skruede op for, hvor meget man tog ud? Hvad er så sandsynligheden for, at man kan lade sig gøre med det her? Og også noget om, hvor lang tid man ligesom man skal bruge de her penge her. Fordi i det oprindelige forsøg, så lavede bengen egentlig bare, altså gennemsnitspensionsalderen her, den må være 30 år, tænkte han mig. Så ja. Det skal løbe over 30 år. Og i det her Trinity College-studie her, der nåede de så frem til, at jamen, den her 4%-regel, den er 96% sikker. Så nu kommer der lidt mange tal. Det vil sige, hvis man trækker 4% ud af sin portefølje om året, hen over 30 år, så er der 96% sandsynlighed for, at det kan lade sig gøre. Altså, at man ikke løber tør for penge. Og et tillægsspørgsmål her, men der er en ret stor sandsynlighed også for, at man kan blive ved for evigt. Er det korrekt? Fuldstændig, ja. Ja. Og det er der, hvor det bliver lidt svært. Man kan så også, man kan højne sine muligheder ved at skrue ned for, hvor meget man trækker ud. Så det er klart, hvis man så trækker 3% ud i stedet, så hedder det måske 100%. Altså i en historisk kontekst. Ja, ja. Og hvis man skruer den op på 5%, så kan det være, at sandsynligheden falder til nogen af 80, mener jeg, det er. Ja, og det vender vi tilbage til senere, men det er præmissen her, selvfølgelig, at man har investeret den portefølje nu aktier, som historisk giver en eller anden vis form for afkast, og der er en inflation osv. Så det er de parametre, der ligger som et princip bag. Er det korrekt? Det er nemlig de parametre. Og nu ved jeg ikke lige, hvad der foregår i dit hoved lige nu, men hvis du tænker, at du måske vil kunne få et problem undervejs i dit nye økonomisk uafhængige liv, fordi aktierne lige pludselig falder drastisk, jamen så har Sune lige en vigtig reminder i forhold til studiet, der giver de 96% odds for at have penge i 30 år, hvis man følger den her regel. Og der skal man bare lige huske, at altså her der snakker vi om en portefølje, som har overlevet et finanskrak i 20'erne i USA, altså Wall Street. Det har overlevet en første verdenskrig, en anden verdenskrig, oliekrise i 70'erne, fattig 80'erne, dotcom-boblen i starten af 0'erne og finanskrisen. Så altså, det er ikke sådan noget, når alting går godt. Nej, de der 4% er, når alting går sådan som det har gået de sidste 100-150 år, med alt, hvad der dertil er af kriser. Ja. Og det er derfor, at tallet ligger der, hvor det gør, fordi det netop skal kunne klare den slags. Hvis man kun havde lavet beregningen på tider, hvor det ligesom kun var gået godt, så er tallet måske helt op at ramme 10% eller sådan noget, hvis ikke mere. Ja. Og det betyder så i virkeligheden, at man ikke behøver 25 gange. Men en ting, som jeg også ved, at Mr. Money Mustache han har sagt her, for der er selvfølgelig en masse matematikere, der kan vende og dreje det her, det er også relevant nok, men det han jo også siger, det er, her er præmissen jo også, at vi lever på præcis samme måde, uanset hvad der sker. Præmissen er også, at vores hus ikke stiger i værdi. Præmissen er også, at vi ikke får nogen offentlige forsørgelse af nogen form. Altså der er en masse ting, som ligger i, at du har også nogle muligheder, inden du løber tør for penge. Fuldstændig. Altså, det er jo sådan en råt for usødet, værst tænkelig scenarietænkning. Ja. Man kan sige, at alene det, at man er i stand til at være fleksibel omkring, hvad man forbruger, så højner man sin sandsynlighed helt vildt. Altså, hvis nu man render sig frem til, hvad man skal bruge for at leve sit normale liv, og kommer der sådan noget som finanskrisen, så skruer man ned for sit forbrug, så ser udregningen lige pludselig helt anderledes ud. Men det er bare svært, hvis man ligesom er begyndende i det her og skulle kompensere for alle de eventualiteter ja, i ens udregning, det bliver næsten absurd. Det kan man godt forestille sig, ikke? Så derfor så handler det om i virkeligheden til at starte med at have sådan en grundlæggende forståelse for hvad er sandsynlighederne og hvor meget kræver det og hvor svært er det. Og hvis man så rent faktisk begynder at leve efter noget af det her, så kan man jo begynde at lege meget mere med de her modeller. Og nu er det så, at konceptet barista Sapphire kommer ind i billedet, hvilket er et koncept, jeg bare elsker. Altså det her med, at man måske ikke er 100% økonomisk uafhængig, men bare har så meget fleksibilitet, at man slet ikke behøver at hamre rundt i hamsterhjulet, indtil man går på pension. For de fleste vil jo nok, det vil jeg i hvert fald gerne selv, vi vil gerne arbejde. Vi vil gerne bare arbejde på vores egne præmisser i så lang tid, vi har lyst til, og med de ting, vi gerne vil. Det, hvor jeg synes, det så bliver rigtig interessant, måske også for de fleste af lytterne, det kan være måske, at lytterne vil være bedre til det, end jeg vil være. Det er jo, når vi begynder at tage barista-fejre ind her, og så siger, hvad nu, hvis det så kun var halvdelen? Altså, man forventede, at man havde deltidsjob, eller man sådan on-off arbejde, eller måske rejste et halvt år og arbejde et halvt år. Jamen, så er 100.000 kroner, det måske så kun 1,25 millioner, vi så skal bruge. Det er ikke 25 gange. Og så begynder det lige pludselig at blive noget. Nu ved jeg, 100.000 for de fleste vil være et lavt forbrug over et år, men du ved, så begynder det at være nogle tal, man jo kunne regne sig frem, så man egentlig godt kunne spare op inden for en rimelig årrække. Jamen, vi kan jo prøve at lave sådan en altså helt simplificeret. Nu, jeg nævnte de der 100.000 før, og det var, ja, fordi det var cirka det, jeg havde i forbrug, da jeg var studerende. Ja. Så det var sådan for at sige, okay, hvis man lever som studerende, og det er der trods alt mange mennesker i det her land, der gør, så kan man nok godt leve for cirka det. Hvis vi så leger med, at halvdelen, altså 50.000, skal komme fra den her portefølje, ja, du sagde du selv, så skal vi have lige over 1 million. Hvis vi så leger med, at de andre 50.000, dem tjener man ved siden af, så har vi sjovt nok et personfradrag i Danmark, der næsten stemmer overens med det. Personfradraget er vist nok i år 46.500, mener jeg. Så ja, det vil sige, at man må cirka tjene 50.000, stort set uden at betale noget skat. Okay, det er i hvert fald tæt på. Ja. Så det vil sige, hvis man kan have for eksempel sæsonarbejde, alle mennesker, der kommer fra landet, de ved godt, hvad det vil sige. Et eller andet lidt low-key sæsonarbejde hen over sommeren, hvor man tjener de her cirka 50.000, og man har en portefølje på lige lidt over 1 million, så kan man i princippet leve af det. Ja. Og det er så mange, der siger, men det ved jeg ikke. Og det er jo ikke det, der, det er bare for at sige, og det er ikke min pointe med samtalen, at vi skal prøve at sælge den løsning. Man skal bare vide, det er nødvendigvis ikke så langt væk, som nogen ville tro i en fleksibel form. Nej, altså jeg kan jo sige for mit eget vedkommende, at nu er jeg så lige blevet gift, så derfor så er det jo med fællesøkonomi og alt muligt andet, ikke? Men jeg er da nok, fra jeg startede på mit sådan fuldtidsarbejde efter studie, hvilket var i august 15, og nu her er vi i slutningen af 2020, der er jeg da tæt på at have det opsparet som, ja, altså den der lige over den der million. Jeg ligger nok på rundt regnet 1 million eller sådan, ja, noget. Så det, ja, ville være tæt på, at jeg kunne gøre det. Ja. Nu har jeg skrevet her, og jeg ved godt, der ikke er et svar på det, men nu spørger jeg dig alligevel, for der er faktisk et overraskende konkret svar på det. Jeg har skrevet, hvor lang tid tager det at blive økonomisk uafhængig, eller måske i, og der ligger så underspørgsmål her, hvad er reglen om opsparing, eller hvor kan vi finde nogle gode tal henne der? Ja, og den er svær, fordi her kommer der et tidsaspekt ind. Ja. Og i og med, at vi snakker om investeringer, og det er noget, der stiger eksponentielt. Hvis vi går tilbage til Mr. Money Mustache, så har han sammen med en anden lavet sådan en rigtig fin lommeregner, der hedder Net Worthify. Ja. Og ud af den er der faktisk kommet sådan et skema, man egentlig bare kan slå op i. Så afhængig af, hvor meget man sparer op, hvor lang tid tager det så. Og det interessante her er, at det er faktisk ikke så meget i kroner og øre, hvad man sparer op, der egentlig afgør det. Det er procenterne, der afgør det, fordi at det ligesom er forskellen på, hvad man tjener, og hvad man har i forbrug, der egentlig afgør det. Ja. Så hvis vi siger, at man har en opsparingsrate på 50%, altså at halvdelen af ens løn, den kan man investere, så vil det tage 17 år. Ja. Hvis man i stedet er omkring de 60%, som sådan er det, jeg har ligget på, siden jeg ramte arbejdsmarkedet, så er det sådan noget 12,5-13 år. Ja, og den synes jeg er virkelig spændende, og jeg har nemlig lige hævet den frem herover, og jeg ved godt, der er alle mulige disclaimer. Da jeg startede mit første arbejde, der var man tvunget at skulle 8% sparet op. Så kan jeg så kigge i grafen her med alle mulige disclaimer, så skal jeg så arbejde cirka 60 år. Det æder med mig lang tid. Jeg blev ansat som 28-årig, som højtuddannet, så skulle jeg principielt arbejde til, at jeg var 90. Så satte jeg jo den op. Jeg var jo så helten på kontoret, der er nået de 15%, men der står altså stadigvæk 43 års arbejde. Jeg har ikke tallene her. Det kan være, at jeg kan finde dem i efterproduktionen her. De fleste landes medarbejdere, det var et lidt forkert ord, de fleste landes borgere er jo kendt for at være rigtig dårlige til at spare op til pension. I Danmark har vi lidt bedre reguleret arbejdsmarked, men kommer de fleste ikke ud med for lidt i forhold til at opretholde deres livsstil? Ved du noget om det egentlig, Sune? Ja, det gør jeg, og jeg ved mest om det sådan i den store globale kontekst, fordi det er der, vi ser de store problemer. I Danmark er det her ikke helt så stort et problem, fordi vi har i stor grad i hvert fald de her tvungne pensionsopsparinger. Og bare det, at vi har det, betyder, at vi ligesom, ja, uanset om vi ved det eller ej, bliver forlagt noget til side. Men det er der relativt mange andre steder i verden, man ikke gør, og så er der også noget kulturelt i det. Så i Asien eksempelvis har man en stor kultur for at spare op. Det ser man også i Kina i de her år, at de, de tjener flere og flere penge, men de ældre generationer ved godt, hvad det vil sige, ikke at have noget, når krisen rammer, så de sparer rigtig meget op. Og tallene fra 2008 siger, at Kina, Indien og sådan noget, de ligger altså lige omkring de 30%. Okay. Hvis vi så rammer så den centrale Europa, altså sådan noget Tyskland, Frankrig, Spanien og sådan noget, så ligger man typisk imellem de 10-15%. Så der er vi faktisk ret langt nede. Ja. Og rammer vi altså de helt grælde eksempler som USA, så er vi op, helt nede faktisk, ikke oppe. Vi er nede i noget, der minder om 5%. Ja. Og det er der, man har det helt store problem i USA, og det snakker man egentlig også om inden for sådan økonomiske kredse. De sparer simpelthen for lidt op. I princippet sparer de så lidt op til pension i USA, at de aldrig kan gå på pension. Ja. Sådan gennemsnitligt. Og det er jo en ret vild tanke i virkeligheden. Ja. Og der er ikke samme sikkerhedssystem som i Danmark. Når man sidder og kigger på den der, hvor lang tid man skal arbejde, det er igen, jeg elsker at arbejde, men det er mere det der med at være tvunget til det. Det er det der med, altså at være tvunget til at hive den indtægt ind. Det er det, der er mit problem i det, at der ikke er en frihed og en fleksibilitet omkring det. Der kan man sidde og læse her, der står sjovt nok, jamen hvis du kan spare 100% op, jamen så kan du gå på pension i morgen, fordi så lever du gratis. Sjovt nok. Nå, vi fortsætter med de her sådan... mit måske lige en indskydelse her morgen, fordi du siger noget rigtig spændende her. Altså, du kan godt lide at arbejde, så for dig er det ikke et problem. Men hvad nu, hvis uheldet skulle være ude, og du ikke kan arbejde? Og det er fuldstændig rigtigt. Også, det, hvad jeg sagde, det også giver noget tryghed og noget sikkerhed. Og det er jo, som jeg også tænkte over, reflekteret over på vej herinde i toget i dag, at det kan også være, at jeg på et tidspunkt ikke synes, det er sjovt. Jeg skulle synes mange ting var sjovt, som ikke var sjovt 2 år senere. Altså det er også det der med, at bare fordi at ens arbejde er sjovt, nu kan man jo godt få en douchebag-chef, eller blive træt af det, eller brænde ud, eller der kan jo ske alle mulige ting, der gør, at det ikke nødvendigvis er sådan altid. Ja, jeg har hørt, at det er okay for dig, at man banner på din podcast, hvis det er sådan, at det ligesom giver mening i konteksten. Og derfor er der også nogen, der kalder den opsparing, man laver inden for det her for fuck you money. Fordi i princippet så betyder det, at hvis man har en relativt stor pengetank, så er der ikke noget, man nødvendigvis skal finde sig i. Så hvis man har et arbejde, som netop så bare udvikler sig til at være, at det er simpelthen forfærdeligt, det kan ikke være i, så kan man bare trække stikket og gå. Ja, eller holde et års fri, mens man går og tænker over det, og så tage et job, der minder om det på den anden side af vejen. Og det er friheden og fleksibiliteten. Så jeg er meget ind. Det er en god indskydelse, det her med, at det også giver tryghed, sikkerhed, fleksibilitet, alt muligt andet. Der er relativt mange inden for de her miljø, som altså grunden til, at de egentlig følger det og sparer sig meget op, er fordi de godt kunne tænke sig at rejse meget mere. Ja. Men det her med at rejse kan være svært, hvis det er sådan, at man ligesom så skal tilbage i noget igen. Der har været forskellige udsendelser, både på sikkert DR og alle mulige andre steder, men folk, som ligesom sådan netop trækker stikket i et års tid. Men de er jo bare på en eller anden måde, så finder de ud af, ej, hvor har det været fantastisk, og vi har været sammen med vores børn hver dag, og når de så kommer tilbage efter et år, så skal de jo på en eller anden måde tilbage i det der trummerum. Ja. Og der findes faktisk relativt mange mennesker, som er interesseret i, hvis ikke hele året, så måske i hele vinterhalvåret at rejse. Ja. Så de sparer en stor del op, investerer dem, kan i princippet stort set leve af det, så arbejder de måske lidt i sommerhalvåret, og så rejser de kloden tynd vinterhalvåret. Ja. Og hvis du gerne vil være en af dem, der gør sådan noget, jamen så skal du kende til det, der hedder rigdomsformlen. Og den er slet ikke så slæsk, som den lyder til. Det er så god mening. Nu kender jeg jo ikke dig personligt, som vi har snakket på gange over telefonen, og nu allerede talt en lille halv times tid sammen her. Du slår mig ikke som at være sådan en super slæsk amerikansk sælgertype. Alligevel så har du noget, der hedder rigdomsformlen, som jeg jo synes lyder som noget, der kunne stå sådan på forsiden af en virkelig en bestseller. Det kan være, at jeg skal stjæle den titel, hvis jeg kommer til at skrive en bog om penge på et tidspunkt. Kan du ikke fortælle, hvad det giver super god mening, når man bryder den ned? Kan du ikke fortælle, hvad er rigdomsformlen? Jamen, rigdomsformlen er sort på hvidt, hvordan man bliver rig. Ja. Og det kommer til at lyde frygteligt banalt, og det er du jo ret vild med, har jeg hørt. Så rigdomsformlen, den foreskriver sådan set bare, at du kan blive rig eller rigere ved at tjene mere, forbruge mindre og investere. And that's it. Sværere er det ikke. Så kan man så sige, okay, det er jo så, hvad det er. Så der er sådan 3 parametre, man ligesom kan lege med, optimere på, afhængig af, hvilket sprog man bedst kan lide. Altså, tjene mere er jo egentlig nok det, vi typisk forbinder med at være rig. Ja. Og der går der et eller andet galt, fordi det at have en høj indtjening er ikke det samme som at være rig. Altså, hvis man har en høj indtjening, men også har et kæmpe højt forbrug, så bliver man ikke rig. Man lever muligvis et fedt og spændende liv, det skal jeg ikke kunne sige, men man har i hvert fald ikke ret meget på bunden. Rigdom er egentlig det, som man tjener og ikke forbruger, og derfor kan lægge til side. Ja, jeg ved godt, at det her det falder i det, vi kan kalde den banale kasse. Men husk lige på det, for senere kan jeg love dig, at du får en grotesk, men sand forståelse for, hvorfor ordsproget, hvad der er sparet, er tjent, er mere sand, end du nogensinde har troet. indtil videre, så ridser vi bare lige rigdomsformlen op. Tjen mere, forbrug mindre, invester forskellen. Det er de tre elementer, du har at arbejde med. Og der er mange grunde til, at det er det mindre forbrug, vi burde kigge mere på. Og så er der det her med at forbruge mindre. Og forbruge mindre er ret interessant, fordi det lægger sig sådan lidt i slipstrøm af sådan en gammel dansk råd, kunne man sige, nemlig at hvad der er sparet er tjent. Ja. Og det er fordi, og nu prøver vi lige at bryde ind, og så laver vi lige et lille regnestykke til. Hvis vi leger i en fiktiv verden her, at vi betaler 50% i skat. Ja. Og det gør vi, fordi så er det nemt. Så kan vi sige, at for hver gang vi gerne vil forbruge en krone, så skal vi tjene 2 kroner. Halvdelen går til skat. Godt. Det vil altså sige, at vi spiller på 2 heste, når vi sænker vores forbrug. Fordi dels så bruger vi mindre penge nu og her, men vi sikrer også, at vi i fremtiden bruger færre penge, hvilket betyder, at vi skal have mindre sparet op til at betale for det forbrug. Jeg beklager altså, hvis jeg bliver overpædagogisk her i 20 sekunder, men jeg vil bare lige sikre mig, at du er med, for jeg ved, at jeg selv vil have en risiko for at falde af, hvis du har meget lyttet til det her. En ting er, at du ved at spare en krone slipper for at tjene 2 mere. En anden og vigtigere ting her, og det vil Sune arbejde videre med i nogle eksempler, der kommer senere hen i episoden, men den vigtigere ting her, det er, at vi hele tiden har perspektivet, der hedder økonomisk uafhængighed i fremtiden. Det vil sige, at de penge, du sparer i dag ved at have en vane, der hedder, jeg køber ikke kildevand, men vælger postevand i stedet. Jamen, den vane sparer dig penge i dag, men i og med, at vi skal leve af vores pengetank i fremtiden, jamen, så sparer du også penge alle de dage i fremtiden, hvor du ikke behøver penge til at købe kildevand. Så du slipper simpelthen for at finansiere den vane resten af dit liv, når du er blevet uafhængig og måske helt er stoppet med at arbejde. Det er, hvad enten man gerne vil gå tidligt på pension, eller at det er i en mere traditionel pensionisttilværelse, at pengene skal række. Ja. Hvis vi så lige vil prøve at lege lidt videre og så sige, men hvor mange penge skal man så egentlig spare op for at kunne dække forbrug, hvis vi kigger på de her undersøgelser med 4% regler osv. Okay, så hvis vi skal have 1 krone, så skal vi have tjent 2 kroner. Ja. Men hvis vi skal have de penge investeret, så skulle vi altså gange med det her 25 for at have de her 4%. Så skal vi faktisk gange de 2 kroner med 25. Så det vil sige, at for i fremtiden at kunne forbruge 1 krone på årlig basis, skal vi have tjent 50 kroner. Ja. Altså en faktor 50. Det er et ret tosset regnestykke. Men jo, utrolig retvisende. Altså fuldstændig retvisende. Vi skal lege med det her, og så kan lytterne derhjemme jo prøve at tænke her. Jeg ved, hvor meget man skal have tjent for kontinuerligt en gang i fremtiden at købe en kaffe latte til en 50 kroner om ugen. Og det ved jeg ikke. Jeg tror, det er det, det koster. Jeg ved, jeg køber ikke det slags, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg sidder og drikker en her, den er foran dig, bare lige for at chokere dig. så kan vi prøve at lege med de der tal, vi havde fra før. Så den koster 50 kroner om ugen, og der er 52 uger på et år. Og man skulle altså gange med en faktor 50 for at vide, hvor meget man skulle have tjent, for ligesom at kunne have det forbrug i al evighed. Så 50 gange 52 gange 50. 130.000 kroner. Ja, det er sindssygt. Det er jo absurd mange penge. Ja. Fik du den? Altså fik du den virkelig? 130.000 kroner. Nu er vi ved at være i slutningen af den her episode, så jeg vil være sikker på, at du forstår det her eksempel, fordi jeg havde lidt svært ved at forstå det selv første gang. Vi antager, at du køber en kop kaffe i lavkagehuset på vej til arbejde. Den koster dig 30 kroner. Over 5 hverdage, så bliver det til 150 kroner. Hvis vi for lethedens skyld siger, at du arbejder 50 uger om året, jamen så er det 50 gange 150 kroner. Det er 7.500 kroner om året. Vi leger, at skatten er 50%, det vil sige, at du skal tjene 15.000 kroner om året for at finansiere denne her vane. Og nu er det så, at vi tager vores gamle regel, der siger, at vi skal spare vores forbrug op gange 25 for at kunne blive 100% økonomisk uafhængige. Det vil sige, at vi ganger 15.000 med 25. Det giver 375.000 kroner. Det vil altså sige, at hvis du gerne vil trække dig tilbage og ikke arbejde mere, du gerne vil have penge til at drikke en kop kaffe på lavkagehuset, jamen så skulle du have lagt 375.000 mere til side, før du kan pensionere dig selv. Endnu vigtigere, når vi husker på, hvad der er sparet versus hvad der er tjent, jamen så vil det jo også sige, at hvis du er villig til at vente med at drikke kaffe, til du kommer på arbejde, så kan du blive økonomisk uafhængig 375.000 kroner tidligere. Det er helt sindssygt, jo. Jeg siger ikke, at det er forkert. Altså, hvis man, det er jo klart, altså, hvis man får meget værdi ud af det, og det betyder meget for en, så er det jo sikkert godt givet ud. Men når man hører tallet, virker det bare ret vanvittigt. Okay, vi tager lige en time-out her. Det var første episode med Sune og emnet økonomisk uafhængighed. Del 2 er jo allerede publiceret. Her bliver vi endnu mere praktiske og taler om, hvordan du investerer smartest, hvor flest mennesker vil kunne spare i deres privatforbrug, hvordan mange af os kunne gøre vores børn til mange millionærer, hvis vi havde lyst, hvilke apps der findes og meget, meget andet. Og hvis du lige har brug for en mental pause, inden du hører det næste afsnit, så husk at klikke over på altomx.dk. Linket ligger i show notes. Det er der, hvor du kan skrive dig op, hvis du gerne vil være en af de første, der hører mere om min nye podcast, der bliver lanceret her i løbet af foråret. Morten, hvad handler den om? Kom nu. Bare lidt. Please. Jeg kan sige så meget, som at den er beslægtet med dagens emne. Så klik over og skriv dig op, og husk så i øvrigt at høre næste afsnit med Sune. Det ligger allerede klar til dig.